Та були дні, що Дора любила їх найменше. Макс сідав за кермо, указував Дорі на місце поруч, скеровував на поділ. Як намазано. Гамір Андріївського, сковорода у голубах, тихий провулок біля Могилянської бурси чи облізлі старовинні прибуткові будинки навколо Житнього. Зупиняв авто на узбіччі. Дора усміхалася збентежено, заглядала йому в вічі. Невже знов так зле? Чому? «Не можу пояснити», – відповідає Макс. «Але факт. У людей шляхетних існує непоборний потяг довести свою порядність людям негідним і ницим. Усі добрі справи – демонстрація того. Недобрі теж є, але їх ніхто не бачить». Макс замовкає повільно на видиху, наче з повітряної кульки тихо виходить повітря. «Тобі можу розповісти. Ти нікому не скажеш. А як руки повідривати, і не напишеш, правда ж?» Дора лякається, ховає руки за спину. Макс роздивляється її приголомшено. «Ти наївна дитина», – мовить тихо. Мовчить. Додає насторожено. «Невже геть не розмовляєш?» Дора завмирає. 100 думок феєрверком. «Ні», – хитає головою. «Ну, мені то не заважає». Макс збуджується, наче роздягається. Слів мало. Підкріплює жестами таємні сторінки свого життя. От, приміром, перший наглий секс. Із хлопцем у Санкт-Галині. Їм із Чонганом по 13 стало. Гортали порножурнал. Цікавилися, як воно. Чонган – практик. Хай Макс за дівчину буде, на живіт ляже. А Чонган зрозуміє, як на дівчину зручніше наскочити. Макс ліг. А Чонган, ну, справедливості заради, Чонган не падло. Сам потім улігся. «Давай, Дюк, спробуй. І нікому не скажемо. Бо круто і кайф, щоби мене зі школи відрахували, як брешу». Дора дивиться на Максові вуста. Слово у слово переповісти могла б, та думки далеко. Чому ж він такий нещасний, скалічений та розгублений, бідкається? У Теребовлі б враз ожив. От якби мама повернулася, а Дора запросила Макса у гості. Саламани б стіл накрили із коропами, грибами, варениками. Руки біля криниці мити, молоко в горщиках, мед із діжки. Дора б Макса у гори потягла. А чи просто містечком прогулятися, щоб до них усі здоровкалися? «Добрий день, Доро, і вам, пане!» О, тоді б Макс повеселішав. І взнав би хоч щось про Дору. Люди б розповіли. Бо ще й жодного разу не розпитав, та хто ти така, Доро? Чи шанованих батьків маєш, і де та твоя Теребовля? І що тобі для щастя треба? Наче й нема Дори. Наче сам вирішив, яке щастя Дорі до серця. А хіба ж так? «Ти слухаєш?» Макс обов'язково перепитував. «Ритуал». «Так-так», – дотримувалася ритуалу Дора. Серце калатало. Не слова Максові лякали, не вчинки дивні, про які розповідав, ярився. Дихав важко, зовсім поряд. Здавалося, ще мить і накинеться на Дору, як навіжений. А чому він такий нещасний та скалічений? Ну, руку не простягала, аби пожаліти. Страшно. А Макс і сам віри не йняв, чому вихлюпує на дівчину увесь свій душевний мотлох. Наче «полюби мене», наче «хоч я ще те падло, хоч і дюк, бо всі люди такі», наче «однаково полюби і пожалій». «Свята скоро», – шепоче глухо, душить жадання. «Так-так», – із полегшенням хитає голівкою Дора. «Скоро до мами подамся», – хреститься подумки, бо ще й місяця при новому хазяїні не пропрацювала, а вже вкрай утомилася від його неспокійного відчаю. Напередодні католицького Різдва зранку Дора саме прибирала у кімнаті, присіла з Максовим ноутбуком на край ліжка, читала в інтернеті про Португалію. До її кімнати без стуку увійшла пані Женя. Певно, довго цілилася, бо влучила. Ганна Іванівна з Максом поїхали у місто, і Дора так собі наївно думала, подарунок різдвяний їй купувати, бо в іншому разі б із собою взяли. А тут – ні. Вона й собі мудрувала, чим би хазяїна секретаркою привітати. Чи пиріги з яблуками спекти, що для нього тісто ще за старовинним австрійським рецептом робилося. Хоч і не штрудель зовсім. Смачніший. Дора вміла. Мама Марічка навчила. «Привіт, сирітко!» Дора усміхнулася розгублено, оченятами закліпала, закивала. «Добрий день!» Пані роззирнулася, виматюкалася. Аж слиною захлинулася. «Мать твою наліво! Не у Різдво, будь сказано! Оце, значить, таке кубельце тобі облаштував!» Дора відклала ноутбук, стала біля ліжка, як покарана. Серце калатає. Очі б опустила, та й слово пропустити боїться. У рота пані заглядає. У чому завинила? Пані Женя ту Дору не бачить. Їй Богу. Пішла до шафки, відкрила. Аж маття ж накупив. От йолоп, прости господи. Та коли ж його життя вже навчить? Дверцятами грюк. Дору до себе поманила. В очі їй в'їлася. «Ану, ходімо на кухню, Любко. Там хоч сісти є де. Поговоримо». Підготувалася. Всілася за стіл. Поклала перед Дорою папірець і ручку. «Питатиму», – наголосила. «А ти відповідь пиши». «І не здумай брехати, дівко, бо я тобі не Макс. Я із тобою цяцькатися не збираюся. Враз назад до твоєї сракожопівки відправлю». Дора кивнула. «Добре». Серце із грудей вискакує. Сльози до очей крадуться. «Спить із тобою?» – чітко вимовила пані. Дора заклякла. Головою «Ні, ні, ні!» Кулачком у груди «Ні!» Аж сіпнулася. «Та тихо, тихо! Чого розходилася? А нащо тоді оце усе?» Дора зніяковіла, плечима знизила. «Може, Макс добрий?» – написала. Пані у вічі. «Так-так!» – аж усміхнулася. «Платить щедро чи як?» – виміряла синову чесноту пані Женя. «І скільки?» Дора засмутилася враз. «І чому брехати не навчена?» «Одну тисячу, пальчик догори, вустами беззвучно. Гривень?» підозріло зіщулилася хазяйка. Дора зітхнула, захитала голівкою заперечливо. Ні. Доларів? Не повірила пані. Кажи, доларів? Так. Твою наліво. Пані Женя відкинулася на стільці так бурхливо, ще б мить і завалилася. Руку до серця. Убив. На гладкому лиці крізь штукатурку червоні плями. Сеї миті лусне, як пару не випустить. Видихнула шумно. Неси. Ледь вуста розтулила. Та Дора зрозуміла. Прощавай, каштело Бранка. Щоденник байдуже роззявив рота. Бери. Дора витягла зелені купюри, знайшла на столі ручку, написала на чистому аркуші. Пані забрала мої гроші. От повішуся, їй Богу повішуся. Відклала щоденник, зціпила вуста, побрюхала на кухню. Пані Женя жвавенько сховала бакси у портмоне, натомість видала Дорі 1000 гривень. «Оце твоє, за грудень!» «І щоби Максові ані слова!» – пригрозила. Дора кивнула спустошено. Тої ж миті двері відчинилися, і до кухні увійшов Макс. «Мамо?» «Так утомлено!» Ніби з горя приплентався. «Синочку, з Різдвом, любий! Гостинчик принесла. І від себе, і від тата!» Полізла до сумки. «Ми ж ніби православні!» «Ой, та яка різниця? Чи постуєш?» «А? А я нині, ну ніяк! Коли б не нерви, трималася б посту, а так? А чого тепер нервуєшся?» «Ах! Різне. І сумую без тебе. Хоч би зайшов колись». Врешті відкопала у сумці дарунок. Простягнула синові. Краватка. Корнеліані. «Дякую, мамо». Байдуже відклав пакунок у бік, присів за стіл. Дора стовбичила біля дверей з гривнями в долоні. Не пропустив. «Що за гроші?» «Дарунок Дорі на Різдво», – чітко вимовила пані Женя. Дорі увічі. «Іди, дитино, відпочивай. Нам із Максом поговорити треба». «Ні», – Макс напружився, указав на стілець поряд із собою. «Сідай, Доро». Дора простягнула до Макса руку. «Благаю, дозвольте піти». «Зрозумів». Здивувався, що зрозумів. «Хочеш піти? Йди!» «У тебе утомлений вигляд, синочку», – заторохтіла пані Женя, стурбована або хоч якось відволікти Макса. Дивився Дорі вслід, як той телепень. «Працюю. Справ багато. Благодійний різдвяний бал готую». «Бал? Бульйончик Августа?» – просяяла матір. «Обов'язково буду. От де звеселитися». А у просторі гостьовій кімнаті одна стіна шоколад, інші медом мазані, беззвучно плакала чорноока Дора. Так гірко плакала, що й сльози чорні. «Каштело Бранко! І з Різдвом вас, далекі португальці!» Думка полетить, накриє покривалом, під ним геть усі і мама. Дора не може сама. Бранка. Богові подякувати хоч гривні має. Сльози утерти із надією. Завтра новий день стане. Добре б, щоб із сонцем. Ні, не вішатиметься. На завтра бал різдвяний, що його фонд «Сила добра» влаштовує. Дора дивується, що це вони творять. Хіба балами Різдво вшановують? От у Теребовлі різдвяні забави вирували так аж через край, щоб уже на рік наперед серцю радістю укріпити. Вертеп, колядки, щедре частування, сніг за пазухою, щоки горять. І не хочеш, а мимоволі на видиху. Ге-ге, нема печалі. А тут Макс казиться. 100 справ, часу крапля. Ганна Іванівна метушиться, мобільний до вуха приріс. 8 рук виросло, як у індійської богині Калі. Усе встигне, без проблем. Квіти, 20 композицій забрати із салону Намечникова і ще 3 оберемки ромашок із садового центру на Борщагівці. Олов'яні ложки і миски, 300 комплектів, проконтролювати доставку. Меню, наїдки, напої. Дивне меню. Ну, перепрошую, нема питань. Скатертини, серветки, симфонічний оркестр з філармонії для офіційного початку, Вакарчука чи бумбокс після 3-ї чарки, щоб гості не розслаблялися, танцювати не кинулися, слухали. Хвала Господи, віршовані думки ще складають в Україні. Десерту не буде, аукціон. 300 вовняних ковдр уже завезли, а вони навіщо? І найголовніша інтрига – до місця проведення балу треба добиратися пішки. Юлія Скачко перевіряє список запрошених гостей і пресу. Август Альфредович скептично кривить вуста. Це неподобство, Максиме Володимировичу. Ви дискредитуєте фонд і бал як знакову подію у житті фонду. Макс скаженіє від збудження. Це не просто бал, це маніфест. Так он як вони тут Різдво святкують. Дора сидить на задньому сидінні автівки, збентежено розглядає святкову столицю, наче та попелюшка, що її везуть на казковий бал. Центр сяє, обіцяє радощі. Та що далі від Хрещатику, то все менше веселощів. Вогнів стає все менше і менше. І врешті тільки тьмяні лампи з вікон сірих будинків освітлюють шлях. Де ж цей бал? За містом? А врешті автівка зупиняється біля глухого бетонного паркану у промисловій зоні на околиці столиці. Далі шляху нема. Тільки вузька стежинка посеред куб будівельного сміття і металобрухту. Веде до темних, напівзруйнованих, покинутих цехів якогось підприємства, що у нього і паркан глухий лишився тільки з боку вулиці, а з інших боків добрі люди давно розібрали собі на потребу. Безпритульні собаки захлинаються, хто на нашу територію. Темно. Під ногами ромашки розкидані. Макс першим вискакує з Мазераті, смокінг, метелик, бездоганний. Мчить до Юлії Скачко, яка розгублено тупцяє біля стежини у темряву. «Так і пояснюйте, Скачко», – нервово наказує. «Аби дістатися до місця проведення балу, треба йти по ромашках», – замовкає. «Ні, йдіть туди самі. Зустрічатимете гостей разом із ЗАГСом». Юлія страшенно змерзла. Не літо ж. Киває. «Ковдру, можна мені взяти одну ковдру?» «Ну, звичайно», – сміється Макс. «Грійтеся, Скачко. А ми з Дорою зустрічатимемо гостей тут. Ідіть же, ідіть, скоро». «Який там скоро? Туфлі на шпильці? Довга сукня сніг мете. Поверх тільки норкове манто». Скачко обережно шкандибає стежиною у темряву. Зникає за мить. Гарно придумано, Доро. Дора приголомшено роззирається. Та що ж це? Ні, заперечливо хитає голівкою. Та сперечатися ніколи. До паркану одна за одною під'їжджають блискучі автівки. З них виходять прикрашені камінцями розфарбовані пані у вечірніх сукнях, пани у смокінгах. Ошелешено роззираються та не питають, що в біса відбувається. Витримані. І не таке бачили. А як це просто різдвяний розіграш? Непроста людина запросила. Володимир Гнатович Сердюк, кажуть, теж буде. Та й інші, не менш впливові. І навіть віце-прем'єр. Ну, треба б без істерики. Гості линуть до Макса. Вітаємо! Прошу, прошу! Макс так приязно посміхається, що гості вірять. Усе те й дійсно розіграш. Зараз спалахнуть теплі вогні. Світ наповниться звичним комфортом і розкошами, неодмінними супутниками будь-яких благодійних справ селебрітіс. А бульйончик Августа буде? Обов'язково, обіцяє Макс. Це наша фірмова фішка. Гості з надією кивають, один за одним тупцюють стежиною, зникають у темряві. Тільки одна панянка й смикнулася. «Несторе, я туди не піду», – прошепотіла відчайдушно. Пан у смокінгу посміхнувся Максові оптимістично, мовляв, «Вибачте». Зиркнув на панянку вовком, «Що ж ти мене соромиш, паскудо?» Обійняв залізними пазурами, поволік жертву у темряву. І десь там, у глибині захаращеної території, Дора врешті помітила слабкі вогні. «Свічки запалили», – раптом дуже утомлено говорить Макс. «Нам час, Доро. Усі приїхали, зараз і почнемо». Ступає на стежину, очі у землю. «Ромашки». «На ромашки не наступай». У покинутому цеху немає освітлення. Немає опалення і туалету. Похмурий простір освітлюється тисячами свічок. Так яскраво, що видно навіть кілька дерев'яних лежаків при стінах і щурячі кубла у кутах. Тхне гімном і сяками. І одне це уже свідчить, тут ще живуть люди. Добре, що шибки не вибиті. З надвору до скла сніг прилип. Цікаво, що відбувається? Посередині цеху розчищена площадка, метрів 300 завбільшки. Заслана червоними килимами щільно. Столи у білих скатертинах півколом навколо невеличкого подіуму з мікрофоном. Гості не сідають. Туляться одне до одного на червоному килимі. Ошелешено зиркають на биту цеглу. Гості все ще не вірять, що все це насправді. Дизель-генератор гуде. Одними вустами шепоче ошелешений кремезний сивий пан силіконовій юнці у сукні з літньої колекції Прада. Зараз пожене сюди тепле повітря. Зігрієшся, кицю. У киці не ворушаться сині губи, кліпає накладними віями, не доживу пупсику. На краю килима одною ногою на червоній вовні, другою на битій цеглі, заходиться німим гнівом Володимир Гнатович Сердюк. Подумки переписує Гоголя. «Я ж тебе породив, сучий ти сину, я ж тобі усе віддав! Бери, тільки не здавися! Що ж ти чудиш, гадюко? Що це ти утнув, мать твою?» Мати поряд. Насторожено поправляє масивні золоті прикраси на пузяці. Посміхається оптимістично. Зараз станеться диво, шановні. От побачите, мій Макс такий неординарний. Недарма півжиття у Європах. Десь тут мерзне і Ярослав Новаковський. Із донькою Нані. Колись білява Олюня з солідного економічного видання, нині Руда, спирається на руку підстаркуватого колеги Олександра. Оце бал! Та головне, тут стовбичить віце-прем'єр, хай би йому грець. І як тут ломонутися геть, коли ТЦБ ні з місця? Сюр, задумливо каже татові Нані Новаковська. Реальність, зітхає той. Горілки треба, бо похворіємо. Здається, рятівна думка стукає у голови всіх гостей одночасно, бо біля столів починається штовханина. Ніхто не чекає офіціантів, та й не видно їх. Самотужки відкорковують пляшки, бульбенять огранчаки, і джентльмени ж спочатку дамам і віце-прем'єру бітте. Макс із Дорою з'являються тої миті, коли задубілі гості перекидають по другій, збиваються у кубки, так тепліше. Нервово озираються, та коли ж уже початок і кінець, і до хати. Макс іде до мікрофона. Дора у слід. Застигає за Максовою спиною, як завжди. Викликає здивовані погляди. Гості перед нею, як на долоні. Перешіптуються, упевнені, що їх не чути. Дора читає по губах. А це що за коза? Якого біса вона там стовбичить? Обурюється товстий пан у окулярах. Понти. Понти визначають статус, відповідає йому жвавий молодик. Це його охоронниця. От побачите. Раптом що? Стрілятиме першою і без промаху. Та тіпун тобі. Ні, ви гляньте. Кажуть, Макс без неї ніде не з'являється. Здається, він започатковує нову моду. А на завтра всі з екзотичними панянками за спинами ходитимуть. Чи з мавпами. Та він невіжений. На ранок зляже половина влади цієї держави, бурчить сивий пан. Цей нахаба вкрай сексуальний, і він це знає, муркоче худа пані постбальзаківського віку в леопардовій шубці, дебелій подружці з грудьми, що лізуть із декольте. Я у такому цеху починав у 90-х, похмуро констатує бритий наголо чоловік з кривими ковбойськими ногами. Впадає у спогади. Бля, ну точнісінько у такому. Кут орендували. Насичували ринок бразильською кавою з-під Одеси. Вночі працювали. Бо вдень там кардан-вали для камазів виробляли. Пупсику, ну я хочу пі-пі. Кицю, відійди у кут, там темно. Ти знущаєшся? Панове, Макс починає говорити, і Дора усміхається, бо гості дисципліновано, як соняшники до сонця, повертають голови до мікрофона. Дора не знає, що говорить Макс, тільки читає обурене здивування на лицях гостей. «Шановне панство», – веде Макс, – «даруйте. Реальність руйнує будь-які плани і наміри. Ми хотіли спочатку пригостити вас симфонічною музикою, потім різдвяною трапезою і тільки потім перейти до найголовнішого. До того, заради чого усі ви сьогодні відклали справи і вшанували своєю присутністю благодійний бал, де ми збираємо кошти для нужденних. Але ця клята реальність…» Макс замовкає і роззирається. «Ця, що навкруги нас, у цій реальності живуть тисячі наших співгромадян. У ній неможлива симфонія і щедра трапеза, і звичне нам тепло, і ніякі аукціони, як прояв примхливої щедрості, додає несподівано рішуче. Тільки як прояв чеснот врятованої душі. Гості остаточно губляться, кидають косяки на віце-прем'єра. Тобто аукціон відміняється? Хрипить той, і радий би гримнути владно, та змерз як цуцик. Макс мовчить.